سورة السجدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله بازاري مهربان جي نالي سان شروع. الف لام ميم هن كتاب جو لاهن جنه ۾ ڪو شڪ ڪونهي جهانن جي پالنهار وٽا آهي. چوندا آهن ڇا تا ان قرآن کي پاڻو ٺاهيو اٿس، نه بلڪي اهو تنهنجي پالنهار وٽا سچو آيل آهي. هن لاءِ تو انهي قوم کي ڊيڄاري جن وٽ توکان اڳ ڪو ڊيڄاريندڙ نه آيو آهي، ته من اهي هدايت لهن. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. الله هو آهي جنهن آسمان زمين کي جيڪي سندن وچ ۾ آهي سو چهن ڏينهن ۾ بنايو، وري عرش ڏانهن متوجه ٿيو. ان کان سواءِ اوهان لاءِ نڪي کو سجن ۽ نڪي کو پارت ڪندڙ آهي، پوءِ نصيحت نٿا وٺو ڇا؟ آسمان کان زمين ڏانهن ڪم جو بندوبست ڪندو آهي، وري اهو بندوبست ان ڏينهن ۾ ڏانهن مٿان ويندو آهي جنهن ڏينهن جو اندازو هزار ورہ جيترو ان ليکي مان آهي جو ڳڻيندا آهيو. اهو آهي جو ڳجھ ۽ ظاهر جو ڄاڻندڙ غالب مهربان آهي. جہیں جے کا شے پیدا کئی سا سب کا چنگے طرح بنائی ائی مانو جی پیدائش کے مٹی ماں نوں شروع کیائیں وری سنس اولاد بے قدر پانی جے نچوڑے ماں بنایائیں وری کھیس سائیں لنگے کیائیں ائی مجس پینجو روح پھوکیائیں ائی اوہاں لائے کن ائی اکھیوں ائی دلوں بنایائیں امی تھورو شکر کندا آہو وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون اي چون تھا تو جڏهن زمين ۾ رلي ملي وياسون تڏهن باسي وري نئين سر بنباسي ڇا نه بلڪي اهي پنهنجي پالنهار جي ملڻ کان منڪر آهن اي پيغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو تا جے کو موت جو فرشتو اوہاں تے مقرر کیل آہے سو اوہاں جو روح کڈھندو وری پینجے پالن ہار ادہ موٹائے بو وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون اي انہی مال جے کڈے ڈسی جہ مال گنہگار پنجے پالنہار جے ساموں پنجا کند اوندا کندڑ ہوندا تا عجب کریں اي چوندا تا اے اساں جا پالنہار ڈٹھو سوں اے بدھو سوں ہانے اساں کے دنیا میں موٹائے تا چنگا کم کریوں بے شک اسیں یقین کندڑ آہوں اے جے کڈے گھروں ہا تا سب کے شخص کے ہدایت کریوں ہا پر موں وٹاں ہے حکم ٹھہرائے جی چکو آہے تا جنن اے مانن انہن ای مڑنی ماں دوزخ ضرور بھریندس پوئے ہن ڈینہ جے ملن کے جو وساریو ہوئیو تیں سبباں عذاب چکھو بے شک اساں بہ اواں کے وساریو اے جے کی کندا ہوئیو تیں سبباں ہمیشہ گی جو عذاب چکھو إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون آية السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قوة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون اسان جي آيتن تي رگو اوهي ايمان آنيدا جن کي انهن آيتن سان چڙهي نصيحت ڏبي آهي تڏهن سجدو ڪندڙ ٿي ڪرندا آهن ۽ پنهنجي پالنهار جي ساراه پاڪائي سان بيان ڪندا آهن ۽ اهي وڏائي نه ڪندا آهن سندن پاسا سمن جي هند کان الڳ ٿي پنهنجي پالنهار کي خوف ۽ اميد سان سڏيندا آهن ۽ جيڪا کين روزي ڏني سون تنهن مان خرچيندا آهن پوءِ جيڪو اکين جو ٺار انهن لاءِ لڪايو ويو آهي سو کو جيو نه ڄاڻندو آهي اهو بدلو هنن جيڪي کمايو هو تنهن سبب آهي جيڪو مومن آهي سو بدڪار جي برابر آهي ڇا اهي ٻئي ڪڏهن برابر نه ٿيندا جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ بهشت جا باغ مهمانيءَ طور رهڻ جو هند آهي انهي سببان جو چڱا ڪم ڪندا رهيا پر جن بڇڙائي ڪئي تن جي رهڻ جو هند دوزخ آهي جنهن مال منجاؤس نڪرڻ جو ارادو ڪندا تنهن مال منجس ورائي پيا وجبا ۽ کين چئبو ت ان باه جو عذاب چکھو جنهن کي اوهين ڪوڙو ڀائيندا هو ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون اي کين وڏي عذاب کان سواءِ هلڪي سزا دنيا ۾ به ضرور چکھائينداسون ته من اهي سڌي واٽ ڏانهن ورن ۽ ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جنهن کي سنس پالنهار جي آيتن سان نصيحت ڏجي ته وري ان کان منهن موڙي بے شک اسیں ڈوہارن کان بدلو وٹھندڑ آہیوں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ऐं बेशक मूसा खे किताब ॾिनोसूं पोइ तूं हुन क़ुरान जे मिलण खां शक में न थिजु ऐं हुन मूसा खे बनी इसराइलनि लाइ हिदायत बणायोसूं ऐं मंझाउन पेशवा कया हुआसूं जे असांजे हुकम सां सिधो रस्तो ॾेखारींदा हुआ जॾहिं जो उहे ॾुखनि ते सब्र कंदा रहिया ऐं उहे असांजी आयतुनि ते यकीन रखंदा हुआ बेशक तुंहिंजो पालनहार ई क़यामत जे ॾींहुं संदन विच में उन ॻाल्हि जो निबेरो कंदो जंहिं बाबति झगड़ो कंदा हुआ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون खेन पधरो न थियो आहे छा त खाउन अॻु केतिरा ई जुग नास कयासूं जिन जे घरनि में उहे घुमंदा आहिनि बेशक हिन ॻाल्हि में वॾियूं निशानियूं आहिनि पोइ न ॿुधंदा आहिनि छा न ॾिठाऊं छा त असीं बंजर ज़मीन ॾांहुं पाणी वहाईंदा आहियूं पोइ उन सां पोख जमाईंदा आहियूं जंहिंमां संदन ढोर ऐं उहे पाण खाईंदा आहिनि पोइ न ॾिसंदा आहिनि छा ऐं चवनि था त जेकॾहिं अव्हीं सचायो त उहो फ़ैसिलो कॾहिं थींदो ऐं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि चओ त फ़ैसिले जे ॾींहुं काफ़रनि खे संदन ईमान आणण फ़ाइदो न ॾींदो ऐं न की खेनि मोहलत ॾिबी पोइ खाउन मुंहुं मोड़ ऐं इंतज़ार कर बेशक उहे बि इंतज़ार कंदड़ आहिनि